ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Na hakika tulikwisha mpa Ibrahim uongofu wake zamani na tulikuwa tunamjua. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Alipomwambia baba yake na watu wake, ni nini haya masanamu mnayoyashughulikia kuyaabudu? Qalu wajadna abaana laha abidin. Wakasema, tumewakuta baba zetu wakiyaabudu. Qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalin mubin. Akasema, bila shaka nyinyi na baba zenu mmekuwa katika upotofu ulio dhahiri. Qalu ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin. Wakasema, je, umetujia kwa maneno ya kweli au wewe ni katika wachezao tu? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minash shahidin. Akasema, bali Mola wenu mlezi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi ambaye ndiye aliyeziumba, na mimi ni katika wenye kuyashuhudia hayo. Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Na wallahi, nitayafanyia vitimbi masanamu yenu haya baada ya mkisha geuka kwenda zenu. Faja'alahum judhadhan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Basi akayavunja vipande vipande ila kubwa lao ili wao walirudie. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Wakasema, nani aliifanyia haya miungu yetu? Hakika huyu ni katika waliodhulumu. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wakasema, tumemsikia kijana mmoja akiwataja, anaitwa Ibrahim. Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Wakasema, mleteni mbele ya macho ya watu wapate kumshuhudia. Qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Wakasema, je, wewe umeifanyia haya miungu yetu, ewe Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Akasema, bali amefanya hayo huyu mkubwa wao, basi waulizeni ikiwa wanaweza kutamka. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudh-dhalimun. Basi wakajirudi nafsi zao, wakasema, hakika nyinyi mlikuwa madhalim. Thumma nukisu ala ruusihim laqad alimta ma haulai yantikun. Kisha wakarejea kwenye ule ule upotovu wao, wakasema, wewe unajua kwamba hawa hawasemi. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurukum. Akasema, basi nyinyi mnawaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu wasiokufaini kitu wala kukudhuruni. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. aibu yenu nyinyi na hivyo mnavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Basi nyinyi hamtii akilini. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Wakasema, mchomeni moto na muinusuru miungu yenu ikiwa nyinyi ni watendao jambo. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sisi tukasema, ewe moto, kuwa baridi na salama kwa Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan fajalnahumul akhsarin. Wao walimkusudia maovu, lakini sisi tukawafanya wao ndio waliohasiri. Wanajainahu wa Lutan ila al-ardhi allati barakna fiha lil-alamin. Atukamwokoa yeye na Luti, tukawapeleka kwenye nchi tulioibariki kwa ajili ya walimwengu wote. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin. Naye tukampa Ishaq na Yaqub huwa ni ziada, na wote tukawajalia wawe watu wema. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'lal khayrat وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Na tukawafanya maimamu wakiongoa watu kwa amri yetu, na tukawafunulia watende kheri na washike sala na watoe zaka, na walikuwa wanatuabudu sisi tu. Wa Lutan atainahu hukman wa ilman wa najjainahu min al-qawyati allati kanat ta'malu al-khaba'ith innahum kanu qawma sawin fasiqin. Na Luti tukampa hukumu na elimu, na tukamwokoa na ule mji uliokuwa ukifanya maovu. Hakika hao walikuwa watu wabaya wachafu. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Na tukamuingiza katika rehema yetu, hakika yeye ni miongoni mwa watenda mema. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Na hakika sisi tulikwisha mpa Ibrahimu uongofu na fikra ya kutafuta haki kwa usafi wa nia kabla ya Musa na Harun. Na sisi ni wenye kujua vyema hali yake na fadhila zake zilizomfanya astahiki kuchukua utume. Ewe nabii, kumbuka pale Ibrahimu alipomwambia baba yake na watu wake kuwaonya juu ya masanamu waliokuwa wakishughulikia kuyabudu. Ni nini haya masanamu ambayo nyinyi mmeshika kuyabudu? Wakasema, tumewakuta baba zetu wakiyatukuza na wameshika kuyabudu, nasi tukawafuata. Yeye akasema, nyinyi na baba zenu kabla yenu ni wazi kuwa nyote mko mbali na haki. Wakasema, je, umetujia kwa haya uyasemayo na hakika ya kweli unayoiamini, au kwa maneno haya wewe ni katika wanaofanya pumbao na mchezo tu bila ya kuwa na maana yoyote? Akasema, hapana maskara katika niyasemayo, bali Mola wenu mlezi anayestahiki peke yake kutukuzwa na kuogopwa na kuabudiwa, ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na akazileta bila kuwapo mfano wake wa kuigiza. Basi ni haki yake yeye tu peke yake kuabudiwa, na mimi kwa haya niyasemayo ni katika wenye hakika ambao hunena wanayashuhudia na wanayajua. Na akasema moyoni mwake, na hapa kwa Mwenyezi Mungu,